Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 grudnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Adam Niedzielski zapowiedział, że będzie obowiązek szczepień dla pracowników służby zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie ma być wydane jeszcze w tym roku. Wciąż utrzymuje się napór migrantów od strony Białorusi. Jak informuje Straż Graniczna, minionej doby niemal 100 osób nielegalnie chciało dostać się do Polski. Krakowska przekupka doczekała się własnego pomnika. Minister Adam Niedzielski powiedział w telewizji Polsat News, że pracowników służby zdrowia obejmie obowiązek szczepień przeciwko COVID-19. Rozporządzenie w tej sprawie zostanie wydane w przyszłym tygodniu lub po świętach Bożego Narodzenia. Minister zdrowia dodał, że czeka na stanowisko samorządów zawodowych, ale większość środowiska opowiada się za tym rozwiązaniem. Adam Niedzielski powiedział też, że prowadzi dyskusję z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem w sprawie obowiązku szczepień dla nauczycieli. Różni nas tylko argument tego, na ile kwestia wprowadzenia tego obowiązku może zagrozić stabilności nauki, mówił Adam Niedzielski. Tymczasem dzisiejsze dane epidemiczne potwierdzają spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę zakażeń. W ciągu ostatniej doby zanotowano nieco ponad 20 tysięcy nowych infekcji. Zmarło 566 osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział na konferencji prasowej, że spadkowi liczby zakażeń w ostatnich 3 dniach towarzyszy też spadek liczby hospitalizacji. Ostatniej doby zanotowaliśmy ponad 100 zwolnionych łóżek covidowych. Sumarycznie w ostatnich 3 dniach to już w okolicach 700 zwolnionych łóżek covidowych, czyli 700 łóżek covidowych mniej w systemie. Widzimy, że w ślad za tymi spadkami z czwartej fali w zakresie zakażeń podąża również już powoli spadek hospitalizacji. W poszczególnych województwach będziemy już zwalniali łóżka covidowe tworzące ten bufor dla pacjentów covidowych i przeznaczali te łóżka z powrotem dla pacjentów z innych zakresów. Rzecznik resortu zdrowia podkreślił, że większość zakażonych zmarłych to niezaszczepieni. Dzisiejszego dnia zaraportowanych blisko 600 zgonów i ponad 72% z tych zgonów są to osoby niezaszczepione, więc widzimy tą prawidłowość, że nie schodzimy poniżej 70% osób niezaszczepionych w tych zgonach w ostatnich tygodniach. Z danych resortu wynika, że dotąd potwierdzono w Polsce 2 przypadki nowej mutacji koronawirusa o nazwie Omikron. W ciągu minionej doby notowano prawie 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Jak podkreślają nasze służby, w próbach tych aktywnie uczestniczą białoruscy pogranicznicy. Grupa 11 osób próbowała siłowo sforsować granicę w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Wszystkie zostały zatrzymane, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To byli i obywatele Jemenu, i obywatele Iraku, i obywatele Syrii, i obywatele Sri Lanki, co wskazuje, że to są grupy tworzone sztucznie. Nie są to na pewno osoby, które razem przyjechały na terytorium Białorusi. W okolicach Bobrownik 9 migrantów chciało przepłynąć graniczną rzekę. Te osoby próbowały się przeprawić pontonem. Na widok patroli polskich wycofały się w stronę Białorusi. Białoruscy mundurowi coraz bardziej prowokują, dodała rzeczniczka. Służby białoruskie zaczepiają naszych żołnierzy, funkcjonariuszy, pytają ich, czy już się przygotowują na święta, czy mają już choinki w domach, czy mają prezenty. I oświadczają, żebyśmy się przygotowywali, bo oni będą atakować w czasie świąt. Polskie służby ostrzegają też o celowych manipulacjach informacjami ze strony mediów Łukaszenki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prawie 16 milionów złotych otrzymają organizacje zapewniające bezpieczeństwo w górach. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i ekwipunku, m.in. na radiotelefony, sprzęt wykorzystywany do ratownictwa podwodnego w akwenach górskich i jaskiniach oraz specjalistyczne drony, a także kłady i skutery śnieżne. Umowę w MSWiA w tej sprawie podpisali wiceminister Maciej Wąsik oraz przedstawiciele TOPR-u i GOPR-u. Krakowska przekupka doczekała się własnego pomnika. Na fasadzie pałacu Krzysztofory od strony Placu Szczepańskiego stanęła dwumetrowa rzeźba przedstawiająca kobietę z koszem jaj i warzywami w ręku. W ten sposób Muzeum Krakowa chciało upamiętnić handlarki, które przez wiele wieków na Placu Szczepańskim zaopatrywały mieszkańców w najpotrzebniejsze produkty. Promienie słońca padły na piękną, bronowicką dziewczynę, na powszechnie była znana jako piękna Hanka. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. To były dziewczyny, które spod Czarnej Wsi Łobzowa codziennie, wcześnie rano,

Tak, no słyszeli państwo, musieli sobie mniej więcej w połowie utworu odsapnąć trochę. No to już nie są takie młodzieniaszki, tak liczę, ale chyba są jeszcze trochę czy młodsi ode mnie? Motley Crue w Trójce. Kickstart My Heart na dobry początek poleciało. Proszę państwa, nie wiem jak u państwa ze śniegiem, ale tak sobie pomyślałem, bo to za tydzień dokładnie Wigilia. To nie ma audycji Roka Klasyka według Wiernika. Potem kolejny tydzień Sylwester. To nie ma audycji Roka Klasyka. Czyli wygląda na to, że w tym roku po raz ostatni w piątek o tej porze słyszymy się. Ale tak w ciągu tygodnia będziemy jeszcze normalnie spotykać się. Natomiast, bo mówiłem o śniegu, jest taki świąteczny, przedświąteczny, świąteczny utwór, standard. Let it snow, trzy razy, let it snow. No i tak sobie pomyślałem, że trochę takich świątecznych akcentów w tej audycji pojawi się i teraz będzie pierwszy. Zespołu Twisted Sister, no to też bardzo zasłużony band, bo grupa Motley Crue to 40-lecie obchodzi w tym roku. Jeśli ktoś z państwa nie widział tego filmu The Dirt, ja już któryś raz mówię o tym, że każdy to jest lektura obowiązkowa. Taki wariacki film, no ale zespół totalny odjazd. To polecam. Natomiast Twisted Sister, zespół, który już na początku lat 70. wystartował, z przerwami działał, no 5 lat temu zespół przestał funkcjonować, natomiast wokalista Dee Snider nagrywa płyty solowe, no i niebawem, wkrótce, bo tę płytę już mam, coś sobie z tej płyty Dee Snidera posłuchamy. No dobrze, to wracamy do tego śniegu. Twisted Sister. The band's on. No, posypało śniegiem na trójkowej antenie zespół Twisted Sister, no i Dee Snider w roli głównej. Proszę Państwa, to coś naszego sobie teraz zagramy, nic na to nie poradzę, mam słabość do tych trójmiejskich bendów. Ostatnio Dance Like Dynamite, ale to koledzy ci sami, te same nazwiska. No jest przede wszystkim Piotrek Pawłowski, to jest też kiedyś Made in Poland. Rafał Jurewicz, Michał Miegoń, Michał Młyniec, to zespół Shipyard. Tak policzyłem, to jest równo 10 lat jak od czasu, jak powstał ten band w Trójmieście właśnie. A zatem Stoczniowcy z płyty Niebieska Linia, no i jaki ładny tytuł, Kruki i Wrony. Wiara napędza dłonie. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem młoda, miasto dziś niespokojne. Mam możliwości i mogę coś zmienić. Mam możliwości obrony własnej. Kruki i wrony zbierają się na łące. Nad miastem łuna, miasto dziś niespokojne. Gdy będzie blisko, ozdobię sufit Shipyard, tak nazywa się ta orkiestra. Jest piątek, wieczór, najlepsza pora na rock'n'rolla. 22 i no prawie 22 minuty. Ładnie, sporo tych dwójeczek. No ale w trójce teraz sobie posłuchamy, no właśnie, ale trochę poopowiadam Państwu, bo Bo kiedyś jeszcze za komuny, to pamiętam, jak te wtorkowe audycje cały ten rok słuchała Europa Wschodnia i Środkowa. Mnóstwo słuchaczy było na Białorusi, Ukrainie, w Rosji. Do dziś mam sygnały stamtąd. No a teraz oczywiście Roka Wiernika słucha Unia Europejska i odezwali się słuchacze z Belgii. No i pozdrawiam oczywiście, zwłaszcza uroczą słuchaczkę, mam pieśń miłosną, ale to jest wersja trochę różna od oryginału, bo w oryginale w latach 60. zespół Spencer Davis Group wykonywał ten utwór ze Stevem Winwoodem, Give Me Some Lovin', bardzo miłośnie. A my posłuchamy wersji grupy nieco zapomnianej. Londyńska formacja Thunder nam się odezwała, grają hard, grają heavy, a teraz będzie Give Me Some Lovin'. Frunęło do Belgii i do Belgii również zapewne już Mikołaj Święty zmierza. Mam informację, że wystartował Santa Claus, także mniej więcej Nie wiem, czy mniej więcej, ale dokładnie może nawet za tydzień zawita do państwa Santa Claus. He's coming to town. A no właśnie. Wszyscy doskonale znamy ten ponadczasowy świąteczny przebój. No to taką wersję mam, myślę, bo naszego ziomala z Detroit, z którym miałem wielką przyjemność spotkać się kilka dobrych lat temu w Dolinie Charlotte. Ten pan nazywa się Alice Cooper. No to tam żeśmy poszaleli, straszyliśmy się nawzajem. To może kiedyś dokładnie państwu opowiem, co wyrabialiśmy z Alicją Cooperową. Santa Claus is coming to town. S-A-N-T-A-C-L-A-W-S. Santa Claus. Out. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh, he's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Your town. He knows where you live. He knows that your window's open. He knows what lives under your bed. Jest roka klasyka? Jest. Zrobiło się świątecznie? Zrobiło. w Trójce Alice Cooper. Proszę Państwa, kolejni nasi przyjaciele z Jeleniej Góry. Tym razem zespół, który... No to był początek lat 80. Wtedy grupa wystartowała. W 86. pamiętam Triumf w Jarocinie. Potem mnóstwo festiwali przeróżnych. Potem lider, wokalista Robert Cichy. Z angielska Rob Silent. I tak się można do niego zwracać, bo wiele lat przebywał w Anglii, no ale już jest też od lat u siebie w Jeleniej Górze, nagrywa, koncertuje. Fort BS powraca do Trójki i trochę refleksyjnie będzie teraz. Życie współczesne w wersji akustycznej. Fort BS. Co? Pankowcy potrafią. Tak jest, formacja Fort BS w programie trzecim Polskiego Radia. Życie współczesne. Nie będzie łomotu dalej, jeszcze chwilę. Jest, tak jest, będzie jest. Nowa płyta jest od 1 października oficjalnie. The Quest, tak nazywa się to wydawnictwo. Od 13 lat w składzie nie ma Johna Andersona, to państwo oczywiście wiedzą, natomiast inny John jest Davison i to jest ciekawe, bo on kiedyś śpiewał w takim bandzie coverowym, wykonując utwory z repertuaru zespołu Yes, no i trafił do tegoż zespołu. Kilka takich historii już się zdarzało w historii. A zatem z oryginalnych członków grupy nie ma nikogo, bo Steve Howe w 1970 się pojawił, grupa wystartowała 2 lata wcześniej. The Quest, nowiutka ciągle płyta grupy Yes, a utwór nosi tytuł The Ice Bridge. Jest? No, słychać, że to jest Steve Howe na gitarze, na wokalu John Davison. Piątek, wieczór, najlepsza pora na rock'n'rolla w programie trzecim Polskiego Radia. No, jeśli ktoś z Państwa akurat, no bo to trochę trwało, ale fajny relaks taki z grupą jest. Jeśli ktoś woli mocniejsze, szybsze, w sensie punkowe rytmy, to zapraszam szczególnie. Panowie, chciałem powiedzieć chłopcy, panowie już dorośli z Kalifornii, nazywają się Bad Religion. No, a przede mną moja ulubiona płyta tegoż zespołu, Christmas Songs. No i każdego roku sobie wracam do tego albumu. Są takie płyty raz w roku, w sensie parę tygodni w roku, wywoływane na antenie, wyjmowane z szafek. Christmas Songs, Bad Religion, utwór American Jesus. By nationality, I'm a member of a growing populace. We enforce our popularity. There are things that seem to pull us under, and there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence that's working all around. We've got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, he outfilled the president's estate. I feel sorry for the Earth's population, cause so few live in the USA. At least the foreigners can copy our morality. They can visit but they cannot stay. Only precious few can garner the prosperity and makes us walk with renewed confidence. We got a place to go when we die, and the architect resides right here. We've got the American Jesus, fostering national faith. We've got the American Jesus, overwhelming millions every day. He's the farmer clearing fields, the pussy army wheels. Expressions on the faces of the starving millions, the power of the man, the fuel that drives the clan. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV, the false sincerity, the formulated dream by the big computers and nuclear bombs, the kids with no moms, and a fearful man he's inside me. Yeah, we've got the American Jesus, see him on the interstate. We've got the American Jesus, exercising his authority. We've got the American Jesus, bolstering national faith. We've got the American Jesus, overwhelming millions every day. Yeah. One nation under God. One nation under God. One nation under God. One nation under God. One nation under God. No i takie przyśpiewki świąteczne możemy sobie razem wspólnie wykonywać przy choince Bad Religion, American Jesus ze swojej, no, super świątecznej płyty. Rocka klasyka według Wiernika w Trójce i teraz nasi, znowu nasi. Sympatyczny kolega Paweł, aktor, który tak ostatnio gdzieś przeczytałem, że Paweł Małaszyński zresztą gdzieś nominowany w jakimś plebiscycie do tytułu aktora ostatnich 25 lat. No, to akurat najmniej ważne. Ważne, że ile toż 2004, 17 lat temu w Białymstoku wystartowała grupa Kocis. Nikt przez wiele lat nie wiedział, że Paweł Małaszyński jest wokalistą. artystą. Tak to ładnie wszystko sobie urządził, nie chwalił się, że śpiewa w zespole. Płyt 7 już nagrał z zespołem Cochise i teraz sobie zajrzymy do tego nowego albumu. Z października w tym roku ukazał się ten krążek The World Upside Down. No ciekawe rzeczy dzieją się na tej płycie, między innymi hit zespołu The Stooges jest z Gimme Danger na tym krążku, ale my posłuchamy piosenki o tytule Zinc. Proszę bardzo, na wokalu Paweł Małaszyński, gra i śpiewa grupa Cochise. Rzuca nam wyzwanie, by do środka wejść. To inna firmami łącz. Nad dachami miast to nasze serca. Nuklearny blask to inna miłość. To inna miłość, co rozsadza pierś, rzuca nam wyzwanie, by do środka wejść. To inna miłość, to inna miłość. Nad dachami miast to nasze serca. To nasze serca. Nuklearny blask to inna miłość. To inna miłość, co rozsadza pierś, rzuca nam wyzwanie, by do środka wejść. Tak, no ładnie. Paweł Małaszyński, grupa Kołczys i jeszcze do tego opera i filharmonia Podlaska. Proszę Państwa, to teraz zamkniemy tę pierwszą godzinę Rocka Klasyka według Wiernika w trójce Killersi, czyli The Killers z nowiutkiej tegorocznej płyty Americana, czysta Americana, utwór Cody, The Killers. His parents know he probably did. He's always playing with the light. He's just a different kind of kid. Cody says he didn't raise the dead. Says religion's just a trick to keep hardworking folks in line. Says it makes his stomach sick. So who's gonna carry us away? Eagles with glory painted wings. We keep on waiting for the miracle to come. Pour down the mountain like a heaven-fed stream. Talking with his fist. Bottle rockets on an August night. Raid the coolers in the trucks. If we're lucky, we'll get loud and we'll drink whiskey from a plastic jug. So who's gonna carry us away? Us nice things. Round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Nobody knows. Ogłoszenie społeczne. Wesołych świąt. Ale czy na pewno? Wielu seniorów po raz kolejny spędzi święta w samotności. Możesz to zmienić. Dzięki Tobie te święta będą wyjątkowe także dla samotnych seniorów. Spraw, aby nie czuli się opuszczeni. Wejdź na stronę podarujwigilie.pl i dołącz do akcji Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Podaruj Wigilię. Podaruj wesołe święta.